نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. سبحان اللہ, آج مدنی چینل کے ناظرین ہم تلاش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ٹیم کو, 15ویں ٹیم کو, جو ہمارے ذہنی آزمائی سیزن 8 کے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے جا رہی ہے. آج مقابلہ ہے دو شہروں کے درمیان, آج مقابلہ ہے کشمیر کی ٹیم اور ہمارے بہت ہی پیارے صوبے بلوچستان کے ایک بہت پیارے شہر ڈیرہ الہیار کے درمیان. ماشاءاللہ, مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے, بلکہ یہاں ہم ایک اور مشورہ دیا کرتے ہیں کہ بن پڑے تو یہاں پوچھے جانے سوال و جواب کو, یہاں پوچھے جانے والے سوال و جوابات کو آپ تحریر کرتے جائیں, انشاءاللہ عزوجل سلسلے کے آخر میں ڈھیر و ڈھیر علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا انشاءاللہ عزوجل. اور آج مدنی چینل کے ناظرین آپ کیا سوچ رہے ہیں, آج کون سی ٹیم آگے بڑھنے جا رہی ہے, 15ویں ٹیم پری کوارٹر فائنل ذہنی آزمائی سیزن 8 کے لیے کون سی ٹیم منتخب ہونے جا رہی ہے, ڈیرہ الہیار یا کشمیر, کون سی ٹیم منتخب ہونے جا رہی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کیجئے, ہمارے سوشل میڈیا پیج مدنی چینل لائیو پر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, میسج کے ذریعے, کال کے ذریعے سے بھی آپ اپنی آرا کا اظہار کر سکتے ہیں. مگر یاد رہے ساتھ ساتھ منچ کا فیصلہ ہمارا ہوگا, ہمارے منچ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون سی ٹیم نے آج آگے بڑھنا ہے اور کون سی ٹیم آج جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی. مگر ہم آپ کے سلسلے کو بھی انشاءاللہ ہمارے اپنے اس سلسلے میں, آپ کی آرا کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں ضرور شامل کریں گے. جی, ناظرین سے سوالات بھی ہوتے ہیں اور جی پھر ان سوالوں پر قرآن نازی بھی ہوتی ہے. جی بالکل, مدنی چینل کے ناظرین کل کے سلسلے میں پوچھا جانے والا آپ سے سوال, آئیے وہ سوال بھی دہراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن خوش نصیب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے نام ہمارے پاس پہنچے ہیں. کل آپ سے سوال پوچھا گیا, بتائیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ ان کا نام ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جو نام ہمارے پاس آئے ان میں شامل ہیں احمد رضا باب المدینہ کراچی, بنت اقبال اتاریہ سردار آباد فیصل آباد, ام فیضان خانوال, بنت فاروق میرپور کشمیر, مشتاق احمد مرکز الاولیاء لاہور, خضر اتاری مدینہ پور, ام واصل کوہیوال, محمد علی اصغر بہاول پور, محمد بلال قصور, محمد فیضان اتاری بصیر پور, ثاقب علی دینگاہ گجرات, حماد شاہ اسلام آباد, بنت منصور زمزم نگر حیدرآباد, بنت سنجیر خان اتار آباد جیکب آباد, بنت شبیر حسین پنڈی گیپ, عثمان رضا گجراوالا, بادل رضا بغدادی تھرپارکر, بنت تنویر ضیا کوٹ سیالکوٹ, محمد فاروق سانگھڑ, بنت محمد شاہد کوٹ غلام محمد میرپور خاص, ندیم مصطفیٰ ساہیوال, بنت اصغر بمپر کشمیر, محمد حسنین ڈیرہ غازی خان, فہیم فاروق نگر لاڑکانہ, بنت ادریس جناوالا, ام حسین اتاریہ بہاول نگر. اب دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے کس خوش نصیب اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کی طرف ہمارا یہ مدنی تحفہ پہنچتا ہے. سبحان اللہ. جی, قرآن اندازی میں نام ہے بنت منصور زمزم نگر حیدرآباد سے. آپ اپنے محرم کے ذریعے سے ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے, غلاف کعبۃ اللہ المشرفہ کے مبارک دھاگے آپ کو انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے سلسلے کے شروع میں آپ سے ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں جس کا جواب آپ نے سلسلے کے دوران ہمیں بھیجنا ہوتا ہے. ون آف دا بیسٹ کوشچن, بتائیے ابتدائے اسلام میں کعبہ معظمہ پر کس چیز کا غلاف ہوا کرتا تھا؟ ابتدائے اسلام میں کعبہ معظمہ پر کس چیز کا غلاف ہوا کرتا تھا؟ اس کا جواب آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ فروری ایڈیشن سے بھی مل سکتا ہے. جلدی کیجئے, ہمیں اپنے جواب کو ہمارے سلسلے تک پہنچائیے. آپ ہمارے فیس بک پیج پر بھی اس سے جواب دے سکتے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے بھی جواب دے سکتے ہیں, آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور مختلف ذروں سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اپنا جواب پہنچا سکتے ہیں. آپ کے جوابات کو انشاءاللہ شامل کریں گے, قرآن دازی بھی ہوگی. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. مدنی چینل کے ناظرین 14ویں مقابلہ کس طرح سے آگے بڑھتا رہا آئیے دیکھتے ہیں. یہ منچ امتحان ہے, علم نور ہے, علم نور ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ذہنی آزمائش لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ہمیں تلاش ہے اپنی 14ویں ٹیم کی, دو شہروں کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا نور ہے, دیکھ لو چلو چلو عقیقے کے گوشت کی تقسیم کس طرح کریں؟ عقیقے کے گوشت میں بھی قربانی کی طرح تین حصے کر سکتے ہیں، ایک حصہ اپنے اقارب کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ فقراء کے لیے، چاہے تو یہ کریں اور چاہے تو سارا خود کھا لیں یا سارا بانٹ لیں۔ جواب درست مان رہے ہیں۔ یہ بتائیے حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں میں افضل عالم کون ہے؟ لوگوں میں افضل عالم وہ ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو وہ لوگوں کو نفع دے، اور جب اس سے بے نیازی اختیار کی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے۔ جواب درست ہے۔ آپ کی گلیوں کے کتوں پہ تصدق جاؤں کہ مدینے کے وہ کوچوں میں پھرا کرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ رشک عطار کو ان ذروں پر آتا ہے جو ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں، ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نمبر حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے؟ خطبہ جد دن۔ جواب بالکل درست ہے۔ 15 نمبر نماز عید میں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہے؟ 6۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آخری مرحلہ ہے۔ پہلا اشارہ دیجئے، دوسرا اشارہ، غلطی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اشارہ دکھائیے۔ زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی بیل بجا چکے ہیں، درست جواب ان کو مقابلے میں برابر لے کر آئے گا، غلط جواب ان کو پیچھے لے کر آئے گا۔ اکاڑا پنجاب۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پہلا اشارہ دیجئے، دوسرا اشارہ دیجئے، اسلام آباد والوں نے بیل بجائی ہے، درست جواب دیں گے تو آگے جائیں گے، غلط جواب دیں گے تو پیچھے آئیں گے۔ راول پنڈی۔ جا محفل مدینہ راول پنڈی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اسلام آباد کے اسلامی بھائی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ، پچھلے مقابلے کی جھلکیاں آپ نے دیکھی، آج کن دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے؟ ڈیرہ الہیار اور کشمیر کے اسلامی بھائی۔ دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے آئیے۔ انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائیوں کا تعارف بھی لیں گے، ان کا نام کیا ہے، کس شعبے سے تعلق ہے، اور پھر کس طرح سے دعوت اسلامی، جی ہاں آپ کی دعوت اسلامی کس طرح سے ان علاقوں کے اندر دین متین کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے، اس حوالے سے آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے۔ تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیے، مائک کی سیٹنگ کر لیجئے، درست کر لیجئے، آپ کے پاس پانی بھی رکھا ہوا ہے اور پانی کے ساتھ ساتھ پیالہ بھی رکھا ہوا ہے، آپ جب چاہیں پانی بھی پی سکتے ہیں، پانی پینے پر کوئی ممانعت بہرحال نہیں ہے۔ جی سب سے پہلے ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ہیں ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائی۔ محمد آصف عطاری، پاک اجازی کابینہ بلوچستان، جیل معلم، مجلس اصلاح برائے قیدیان، فیضان قرآن فاؤنڈیشن۔ جی محمد عیسیٰ عطاری، ڈیرہ اللہ یار، جیل معلم۔ ماشاءاللہ، جی یہ اسلامی بھائی میرا خیال ہے کہ لاسٹ سیزن میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ صوفی شان اکبر عطاری، پاک حجازی کابینہ، ڈیرہ اللہ یار، درجہ دورہ حدیث شریف، مرکزی جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ۔ واہ جی سبحان اللہ، مرحبا۔ مدنی ضلع کے ناظرین، ڈیرہ اللہ یار یہ ہمارے شہر، ہمارا پیارا صوبہ بلوچستان کا، اس کا ایک پیارا شہر ہے، اس کا پرانا نام بڑا جھٹپٹ تھا، اب بھی جھٹپٹ کہا جاتا ہے، لیکن جو نام ابھی آفیشیل نیم ہے وہ ہے ڈیرہ اللہ یار۔ جی کشمیر کے اسلامی بھی اپنا تعارف کروائیے۔ محمد ذیشان عطاری، باغ مدینہ، آزاد کشمیر، شعبہ جامعۃ المدینہ۔ جی شعیب احمد عطاری، جامعۃ المدینہ، شعبہ سونا ویلی، آزاد کشمیر، بمبر۔ جی زہیب علی عطاری، کشمیر کے شہر مظفرآباد سے۔ مظفرآباد سے آپ، ماشاء اللہ۔ دونوں ٹیموں کا تعارف ہو گیا، دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کس طرح سے ڈیرہ اللہ یار کے اندر دین متین کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے۔ جی بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کا رقبہ 347,190 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی آبادی 1998 سنی عیسوی کی مردم شماری کے مطابق 45,45,885 نفوس پر مشتمل تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت فیضی کابینہ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان میں مدنی کام بہت ہی احسن انداز میں جاری ہے، 5 مقامات پر ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کی ترکیب ہوتی ہے، مدرسۃ المدینہ للبنین کی تعداد 6 ہے، جبکہ مدرسۃ المدینہ المدینہ للبنات بھی موجود ہے. بالغ اسلامی بھائیوں کے لیے کئی مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان بھی قائم ہے. علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ جامعۃ المدینہ قائم ہے, جہاں اسلامی بھائی عالم کورس کی سعادت پا رہے ہیں. اور جامعۃ المدینہ للبنات بھی موجود ہے, جہاں سے کثیر اسلامی بہنیں عالمہ کورس کی سعادت پا رہی ہیں. الحمدللہ عزوجل فیضی کابینہ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان میں 70 مقامات پر درس فیضان سنت کی ترکیب ہوتی ہے, اور 5 مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے یعنی اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں. کتب بینی کے شوقین افراد کے لیے مکتبۃ المدینہ بھی قائم ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ نیکی کی دعوت کی دھوئیں مچانے میں شامل ہو جائیں. اہلیان ڈیرہ اللہ یار ایک بار ضرور مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی ڈیرہ اللہ یار میں تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ فیضی کابینہ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان سمیت دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام عام فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ, مجھے بھی الحمدللہ عزوجل جانے کی سعادت ملی ہے مدنی کاموں کے سلسلے میں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائیوں کو مزید برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے. مدنی کاموں میں اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیاں عطا فرمائے. کشمیر میں کس طرح دعوت اسلامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پیغام کو عام کرنے میں سرگرم عمل ہے, آگے دیکھتے ہیں. اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور قدیم ترین سرزمین کشمیر, جس کی آبادی اندازاً 1.5 کروڑ کے قریب ہے. کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد ہے. کشمیر میں بولی جانے والی زبانوں کا تذکرہ کیا جائے تو قدیم ترین زبان یہاں پر پہاڑی, ہندکو, گوجری, پنجابی اور پشتو بولی جاتی ہے, جبکہ یہاں کی شرح تعلیم 65% ہے. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل محمد کابینہ کشمیر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں ہیں. قرآن مجید حفظ و ناظرہ کی تعلیم کے حصول کے لیے 50 مدارس المدینہ قائم ہیں. جامعہ المدینہ للبنین 5, مدارس المدینہ بالغان 84, ہفتہ وار اجتماع 30, مدنی مراکز 28. مدنی چینل کے ناظرین, محمدی کابینہ کشمیر میں چوک شہیدہ میرپور کشمیر, نیز اپر چتر مظفر آباد کشمیر, فتح پور نکیال کشمیر اور جیل روڈ کوٹلی کشمیر میں مدنی مراکز بنام فیضان مدینہ قائم ہیں, جہاں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول سفر کرتے اور دین و دنیا کی بھلائیاں پاتے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ سنتوں بھری تحریک میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. سبحان اللہ, کشمیر فتح پور نکیال میں بہت پیارا زبردست جامع المدینہ بھی ہے, فیضان مدینہ بھی ہے, مدرسۃ المدینہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی کشمیر میں بھی محمدی کابینات نے مدنی کاموں کی مزید بہاریں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا آج کا سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 1 کا 15 سلسلہ کس طرح سے آگے بڑھنے جا رہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. شفا گئے دل مریض لے اسے غذا دوا. جی سیگمنٹ ہے علم نور ہے عشق کے بول مدنی گلدستہ, دلچسپ معلومات سفر ہے مگر اکیلے, یہ مدرسۃ المدینہ کون سا ہے. جی آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے مرحلے کی طرف, اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. علم نور ہے. سبحان اللہ, پہلے مرحلے کے اندر دونوں ٹیموں سے 10-10 سوال ہوں گے, ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے, 25 سیکنڈ بھی ہوں گے, مشورہ بھی کر سکتے ہیں اور درست جواب دینے پر نمبر ملیں گے, غلط جواب دینے پر نمبر مائنس نہیں ہوں گے. پہلا سوال ہے ہمارے ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائیوں سے, بتائیے گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے سے متعلق امیر اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں. آپ دامت برکاتم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹریفک کے جو قوانین خلاف شرع نہ ہوں ان کی پاسداری کیجیے. مثلا گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے اگر میسر ہو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجیے. امیر الاسنت فرماتے ہیں پیدل چلنے میں جو قوانین خلاف شرع نہ ہوں ان کی پاسداری کیجیے. مثلا گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجیے. جواب درست مان رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی غلطی بہت بڑے نقصان کا شاخسانہ ثابت ہوتی ہے. لہذا جب بھی سڑک پار کریں تو انتہائی توجہ کے ساتھ اور کنسنٹریشن کے ساتھ توجہ کے ساتھ سڑک جو ہے وہ پار کیجئے، میسر ہو تو زیبرا کراسنگ کو یوز کیجئے۔ کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، بتائیے چلتے ہوئے اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنا کیسا ہے؟ وہ سے سماعت فرمائیے، لوگوں کی عادت ہوتی ہے بعض اوقات بوتلوں کو ٹانگے مار رہے ہوتے ہیں، لاتیں مار رہے ہوتے ہیں۔ چلتے ہوئے اخبارات یا لکھائی ہوئے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی خالی بوتلوں پر لات مارنا بے ادبی ہے۔ چلتے ہوئے اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنا بے ادبی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ جی ڈیرہ الہ یار کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، بتائیے خلفائے راشدین سے کون مراد ہیں؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام برحق و خلیفہ مطلق امام برحق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد 6 مہینے کے لیے امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا پورا حق ادا فرمایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جی سوال ہے، دوسرا سوال کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے کیا جنت میں نیند ہوگی؟ نہیں، جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک طرح کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔ جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ ڈیرہ الہ یار کے اسلامی بھائیوں سے تیسرا سوال، بتائیے کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی امام کا کوئی نام بھی ہے؟ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امام کا نام صحاب تھا۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک امام کا نام صحاب تھا، جواب درست دے دیا ہے۔ سوال ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو خود امامہ باندھا ہے؟ جی ہاں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مجھے امام، میرے سر پر امامہ باندھا اور میرے آگے پیچھے 2 شملے چھوڑے۔ جی ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا اور آگے پیچھے 2 شملے چھوڑے، جواب درست مان رہے ہیں۔ ڈیرہ الہ یار کے اسلامی بھائیوں سے چوتھا سوال ہے، جی بتائیے عقیقے کے جانور کون ذبح کرے؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عقیقے کا جانور اگر اس کا والد موجود ہو اور ذبح کرنے پر اسے قدرت ہو تو وہ خود ذبح کرے، یہ شکر نعمت ہے، اور جس پر نعمت ہو وہ اپنے ہاتھ سے ادا کرے، اگر وہ موجود نہ ہو یا ذبح کرنے پر قدرت نہ ہو تو دوسرے کو اجازت دے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، باپ اگر حاضر ہو اور ذبح کرنے پر قادر ہو تو اس کا ذبح کرنا بہتر ہے، کہ یہ شکر نعمت ہے، جس پر نعمت ہوئی وہی اپنے ہاتھ سے شکر ادا کرے، اور وہ نہ ہو یا ذبح نہ کر سکے تو دوسرے کو اجازت دے دے، جواب درست دے دیا ہے۔ کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، جی بتائیے کیا قصاب کو عقیقے کے جانور کی کھال بطور اجرت دی جا سکتی ہے؟ جی نہیں، قصاب کو عقیقے کے جانور کی کھال بطور اجرت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح سر جو جنائی ہوتا ہے اس کو سر کے بال اور جو جس کو مڈ وائف کہتے ہیں انگلش میں جنائی، جو اس کو جنائی کو بھی ہم ران بطور اجرت نہیں دے سکتے، کہ شریعت میں اس کی ممنوعت مطلب مانے آئی ہے، نہیں دے سکتے۔ اسی طرح نائی کو سر یا جنائی یعنی مڈ وائف کو ران بطور اجرت دینے کی شریعت میں اجازت نہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ ڈیرہ الہ یار کے اسلامی بھائیوں سے 5واں سوال، یہ بتائیے غبطہ یعنی رشک یا تنافس یعنی للچانا کسے کہتے ہیں؟ یہ غبطہ یعنی رشک، یہ بھی حسد ہی کی قسم ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اسی طرح کی نعمت مجھے مل جائے، اور اس سے اس نعمت کا زوال نہ چاہنا، یہ غبطہ کہلاتا ہے یعنی رشک کہلاتا ہے، اور اسے تنافس یعنی للچانا بھی کہا جاتا ہے. یہ حسد کا ایک درجہ ہے کہ کوئی شخص تمنا کرے کہ یہ نعمت اوروں کے پاس بھی رہے، مجھے بھی مل جائے، یعنی اوروں کا زوال نہیں چاہتا، اپنی ترقی کا خواہش مند ہے. اسے غبطہ یعنی رشک یا تنافس یعنی للچانا کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے پانچواں سوال بتائیے، ایک شخص بادشاہ کے دربار میں اس کے روبرو کھڑا ہو کر بطور نصیحت کیا کہا کرتا تھا؟ وہ یہ کہا کرتا تھا بادشاہ کے دربار میں کہ احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ دو، اور برائی کرنے والے کو برائی کا بدلہ نہ دو، کیونکہ اس کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے. وہ کہا کرتا تھا احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کا بدلہ دو، احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ برے انسان کے لیے تو خود اس کی برائی ہی کافی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، پانچ پانچ سوال دونوں ٹیموں سے مکمل ہوئے. اب باری ہے حاضرین کی. جی حاضرین میں سے جواب دیں گے انشاءاللہ. بتائیے وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا لقب محبوب رسول ہے؟ سبحان اللہ، محبوب رسول کون سے صحابی ہیں؟ یوسف بھائی کافی مشکل سوال ہو گیا لگتا ہے. مشکل پوچھ لیے. چلے یہ بتا دیں، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ اب کافی آسان پوچھ لیا. ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ تھا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جواب درست ہے. ان کو انشاءاللہ عزوجل تسبیح مدینہ، حجور مدینہ اور متبرک پانی کا مجموعہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. کیا بات مدینہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب یہاں تو کوئی ٹیم لگتا ہے. ناظرین سے، حاضرین سے ایک سوال، یہ بتائیے جو 5 مارچ بروز اتوار ٹیلی تھون ہونے جا رہی ہے، کتنے بجے نشریات کی جو ہے وہ آغاز ہوگا؟ سوال تو سن لیجئے، پہلے ہی آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے. کتنے بجے نشریات کا اختتام ہوگا؟ مدنی منہ بھی بتا رہے ہیں. شفیق بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات 2 بجے. جی ہاں، ابتدا دن 2 بجے ہوگی، اختتام رات 2 بجے ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. جی یوسف بھائی، تبرک مدینہ انشاءاللہ تحفے میں دیے جائیں گے. یہاں لگتا ہے دونوں ٹیم بڑی زبردست تیاری کر کر آئی ہے، کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی. آگے بڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں ڈیرہ الا یار کے اسلامی بھائیوں سے چھٹا سوال. بتائیے المدینۃ العلمیہ کے رسالے حسد کی روشنی میں وہ کون 3 لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں، کہیں ہم میں یہ برائیاں تو موجود نہیں جو ابھی یہاں بیان کی جائے گی، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول نہ ہوتی ہوں. مشورہ ضرور کیجئے گا، مگر وقت کے اندر صرف 3 سیکنڈ باقی رہ گئے. حسد کرنے والا، مسلمانوں کی غیبت کرنے والا، اور مال حرام کھانے والا. جو مال حرام کھاتا ہو، بکثرت غیبت کرتا ہو، مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے. بتائیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے جو لڑکے اور لڑکی پیدا ہوئی، ان کا نام کیا ہے؟ لڑکے کا نام قابیل تھا اور لڑکی کا نام اکلیما. لڑکے کا نام قابیل اور لڑکی کا نام اکلیما. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے ڈیرہ الا یار کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے وہ کون ہیں جو یہ پسند کرتی تھی کہ عورتوں کی رخصتی شوال میں ہو؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب بالکل درست دیا ہے. اب باری ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں کی, بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بکرے کے گوشت میں کیا پسند تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں دست یعنی بازو کمر اور گردن کا گوشت مرغوب تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بکرے کے گوشت میں دست یعنی بازو گردن اور کمر کا گوشت مرغوب تھا, جواب درست سے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں مجھے ایک حدیث پاک بھی یاد آ رہی ہے. حدیث پاک کا خلاصہ بڑا خوبصورت ہے, بڑا پیارا مضمون اس حدیث پاک کا ہے. ایک بار حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ یعنی دستی کا گوشت پیش کیا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تناول فرمایا اور طلب کیا, حضرت نے اور دوسری بار پیش کیا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی تناول فرما کر اور طلب کیا. حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بکرے میں کتنی دستی ہوتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر تم خاموش رہتے اور جب تک میں طلب کرتا رہتا اور وہ تم مجھے دیتے رہتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے, مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. باری ہے ڈیرہ الایار کے اسلامی بھائیوں کی, بتائیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانے میں کیا کیا پسند تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند بھی معلوم ہو رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں لوکی شریف, سرکہ اور شہد اور حلوہ پسند تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حلوہ, شہد, سرکہ, کھجور, تربوز, ککڑی اور لوکی کدو بہت پسند تھے, آپ کا جواب درست مانتے ہیں. باری ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں کی, بتائیے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر سب سے پہلے کس کو دی؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جواب بالکل درست دے دیا ہے. سوال ہے ڈیرہ الایار کے اسلامی بھائیوں سے, بتائیے اس سوال میں آپ کو آپشنز بھی دیے جائیں گے. بتائیے جنت کی خوشبو کتنی دور کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے؟ 600 برس کی مسافت سے, 200 برس کی مسافت سے یا 500 برس کی مسافت سے؟ 500 سال کی مسافت. 500 برس کی مسافت سے آپ کا جواب بالکل درست ہے. مدنی چینل کے ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ وہ جنت کیسی ہوگی کہ اس کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے بندہ سونگ لیا کرے گا. مگر یاد رہے کہ تصور میں بھی آپ جنت کا گمان نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عالیشان جنت بنائی ہے کہ نہ کوئی ذہن اس کا تصور کر سکتا ہے, نہ کوئی اس کا گمان کر سکتا ہے. اللہ کریم ہمیں جنت الفردوس میں جانا نصیب فرمائے. باری ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں کی, بتائیے وہ کون سا عمل ہے جسے حدیث پاک میں چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف کہا گیا؟ ریاکاری. آپ نے کہا ریاکاری, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اجازت شریعہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ آپشن ہے خیانت, جھوٹ یا چوری. خیانت. آپ کے پاس آپشن تھے جھوٹ اور چوری بھی, مگر آپ نے کہا خیانت. آپ نے جواب درست دے دیا ہے. کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے سوال, آخری سوال اس سیگمنٹ کا, آخری سوال, یہ فرمان کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو؟ آپشن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, آپشن نمبر ٹو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر تھری ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج پیٹ بھر کر کھانا تو کھایا جاتا ہے مگر بہت زیادہ کھانا ویسٹ بھی کیا جاتا ہے, ضائع بھی کیا جاتا ہے. ذرا غور کریں ہمارے اسلاف کا کیا انداز تھا کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا کرتے تھے تاکہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ آپ کے پاس آپشن تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے پاس آپشن تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مگر آپ نے چوز کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب غلط ہے. غلطی ہو گئی ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے. دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. بلکہ سلمان بھائی کیوں نہ ہمارے حاضرین سے ایک اور سوال آپ پوچھ لیں. جی ضرور, حاضرین سے سوال کرتے ہیں. اب آپ سے پوچھا جائے گا ایک شعر. شعر ہے اعلی حضرت امام اہل سنت کا. ہمارا اسکور بورڈ بھی اور جگمگا رہا ہے سلمان جی بھائی. سبحان اللہ, اسکور بورڈ ہے جی, اسکور بورڈ بتا رہا ہے ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائی 20 نمبروں کے ساتھ آگے ہیں اور کشمیر کے اسلامی بھائی ایک غلطی کر چکے ہیں, ان کے نمبر 18 ہیں. امام اہل سنت کا بڑا پیارا شعر ہے, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. دوسرا مصرع بتائیے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. کہیں بھائی ہیں ہاتھ کھڑا کیا ہوا پیچھے. آسان سوال پوچھے سلمان بھائی, ہمارے حاضرین ہیں یار, ایسا نہ کرو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمان اتاری رحمت آباد. تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عزوجل شان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ المدینۃ العلمیہ سے شائع ہوئی ہوئی کتاب ہے وہ تحفے میں دی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ کھجور مدینہ ان کو پیش کی گئی. جی مدری چینل کے ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ڈیرہ آلہ یار کے اسلامی بھائی 20 نمبر سے آگے ہیں. کشمیر کے اسلامی بھائیوں نے ایک غلطی کر کے 18 نمبر حاصل کیے ہیں, مگر افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں, ابھی بہت سارا سلسلہ باقی ہے. انشاءاللہ عزوجل کنسنٹریٹ رکھیں گے تو مقابلے میں آگے بڑھ جائیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. آپ سے اشعار پوچھے جائیں گے, پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے, دوسرا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے. ہر سوال کے جواب میں صحیح جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہے, 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کو مشورہ کرنے کے لیے. ڈیرہ آلہ یار کے اسلامی بھائیوں سے پہلا شعر. جو دیوانے فرقت میں روتے ہیں آقا, دکھا دو انہیں اب فضائے مدینہ. دکھا دو انہیں اب فضائے مدینہ. جواب درست دیا ہے. سوال ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے, جو آنکھوں پہ کفلے مدینہ لگائے. میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. جواب درست دیا ہے. قلیل روزی پہ دو قناعت, فضول گوئی سے دے دو نفرت. درود پڑھتا رہوں ہر دم نبی رحمت شفیع امت. تھوڑا سا درست کر لیجئے اسے. درود پڑھتا رہوں بکثرت نبی رحمت شفیع امت. درود پڑھتا رہوں بکثرت نبی رحمت شفیع امت. جواب درست دے دیا ہے. مجھے تم ایسی دو ہمت آقا, دو سب کو نیکی کی دعوت آقا. دس سیکنڈ رہ گئے ہیں. مجھے تم ایسی دو ہمت آقا, دو سب کو نیکی کی دعوت آقا. جلدی کیجئے. دے دو خصلت ایسی. غلطی ہو گئی ہے جناب. یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے اگر کوئی جواب دینا چاہے. تو ایسا جذبہ دو ایسے ہمت نبی رحمت شفیع امت. جلدی سے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے. جی مشتبہ ڈاکٹر بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت نبی رحمت شفیع. بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت نبی رحمت شفیع امت. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے ڈیرہ الایار کے اسلامی بھائیوں سے. روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں, افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا. جواب درست دے دیا ہے. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ, مہمان دو گھڑی کا. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. دھارے چلتے ہیں آتا کے وہ ہے کچرا تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. جواب یہ بھی درست مانتے ہیں. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان. نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے تب یہ شوقی, مجھے شوقی ہے تب رضا کی قسم. تھوڑا سا درست کر لیجیے. ویسے جواب آپ نے درست دیا ہے, تھوڑا سا صحیح کر لیجیے. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان. نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی ہے طبع رضا کی قسم. نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی ہے طبع رضا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب باری ہے یہاں موجود ہمارے حاضرین کی. پوچھئے سلمان بھائی کیا سوال پوچھتے ہیں ہمارے جی حاضرین سے. امیر اہل سنت کا شعر ہے. چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے, چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے, چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے. اللہ اللہ واہ. پرچھان مدینے کی بہت زیادہ ٹھنڈی ہے. اللہ اکبر. یہ آپ اپنا شعر نہ بنائے نا, امیر السنت کا شعر جو ہے وہ سنانا ہے. جی چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے. غلام فرید اتاری زمزم نگر حیدرآباد. چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے دھوپ بھی دل ربا مدینے کی. دھوپ بھی واہ واہ مدینے کی. جواب درست مان رہے ہیں. ان کو انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تحفے میں پیش کی جائے گی اور انشاءاللہ کاؤنٹر مدینہ پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے مرحبا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہمارا عشق کے بول سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. دیکھتے ہیں بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. کیا ہمیں اسکور بورڈ بتا رہا ہے؟ جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ 30 نمبر ہیں ڈیرہ الاحیار والوں کے اور 26 نمبر ہیں کشمیر والوں کے. کشمیر والے پیچھے ہیں, ان کو محنت کرنی ہوگی, نمبر لینے ہوں گے. مقابلے میں واپس آنا ہے تو درست جواب دینے ہوں گے, غلطی سے بچنا ہوگا. اور ڈیرہ الاحیار والوں کو اگر اپنی بطری مینٹین رکھنی ہے تو ان کو بھی غلطی سے اجتناب کرنا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھنے جا رہا اب آنے جا رہا ہے ہمارا بہت ہی پیارا سیگمنٹ مدنی گلدستہ ہے. آپ بھی غور سے دیکھیے, حاضرین یہاں جو موجود ہیں یہ بھی غور سے دیکھیے اور دونوں ٹیمیں بھی غور سے دیکھیے. انشاءاللہ آپ سے اس مدنی گلدستے کے بعد دو سوالات کیے جائیں گے اور پھر اس پر انشاءاللہ نمبر بھی دیے جائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب مدنی گلدستے کی جانب. حدیث پاک میں کہ سلام کو پھیلاؤ, جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، مگر سلام کرنا مسلمان کو ہے، غیر مسلم کو سلام کرنا منع ہے شریعت میں. السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں، ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ یہ بھی ملا لیں گے تو 30 نیکیاں. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلام میں ہمیشہ پہل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو بھی سلام فرمایا کرتے تھے. ہم تو بچوں کو سلام کرتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا تو ذہن ہی نہیں ہے سلام کرنے کا. اگر ہے تو وہ اپنا جاننے والا یا کوئی مذہبی شخص ہے، تو اگر مذہبی نہیں ہے وہ تو کیا حال ہے، ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے، خیریت تو ہے، طرح طرح کی اپنی ٹون سناتے. السلام علیکم، اسلام نے کتنا پیارا طریقہ بتایا کہ تم پر سلامتی ہو، نہیں کرتے. اچھا اب جو کرتے ہیں بدقسمتی سے ان میں بھی بہت تھوڑے ہیں تلفظ جن کا صحیح ہو، بہت تھوڑے. السلام علیکم، السلام علیکم سر، کم ہاں اس طرح بس طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں. حالانکہ عربی میں یہ سلام ہے السلام علیکم، یہاں تک کہ اگر میم پر پیش نہ پڑے نا السلام علیکم کا، تب بھی جواب واجب نہیں ہوگا. یہ تو سلام کرتے ہی تھوڑی ہے، وہ جیسے میں نے 2-3 مثالیں کر لیتے ہیں، اس کا جواب تھوڑی واجب ہوگا. بعض بچے ہوتے ہیں جو بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں تو سلام علیکم اس انداز سے چل رہا ہوتا ہے. اصل امی ابو کو اس طرح دیکھتے ہوں گے تو یہ بےچارے سیکھتے ہوں گے، چاہے وہ اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی ہو، سلام کرنا نہیں آتا. السلام علیکم، السلام علیکم، اس کو بالکل رٹنا پڑے گا. اچھا ابھی تو بات سلام کی ہو رہی ہے، جواب دینا کون سا آتا ہے؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، السلام، اس طرح کے جواب دیتے ہیں. حالانکہ وعلیکم السلام واو الگ کرنا پڑے گا، عین بھی الگ کرنا پڑے گا. اب جن کو آتا بھی ہوتا ہے نا وہ جلدی میں وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، صحیح جواب نہیں دیا. عین کو اگر ساکن پڑھا جائے نا جزم، وائل وائل مانے پہاڑی بکرا، تو وعلیکم السلام اور تم پر بھی سلام ہو. سلام کا جواب دینا جو واجب ہے نا، تو وعلیکم السلام کہنے سے بھی جواب واجب نہیں ہوا، عین کو الگ کرنا پڑے گا. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی زیارت بھی کی ہے، مدنی پھول بھی سنے ہیں، اب سوال ہوں گے دونوں ٹیموں سے. جی بتائیے، پہلا سوال کشمیر، پہلا سوال ہے ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائیوں سے، یہ بتائیے سلام کرنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ یہاں موجود اسلامی بھائی کفل مدینہ لگا کے رہیں گے. سلام کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمت اللہ اگر بڑھائیں گے تو 20 نیکیاں، اور ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں، اور وبرکاتہ بھی ملائیں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. جواب درست دے دیا ہے. کتنے جی تین نمبر دے رہے ہیں سلمان بھائی اس جواب پر؟ جی 3 نمبر ملیں گے انشاءاللہ ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائیوں کو. اور رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب بطاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے رکن شورا سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ یوسف بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آج یہ کہ کسی وجہ سے ہم ویڈیو پر نہیں آ پا رہے، حالانکہ میں لائیو آنے کے لیے کافی ٹریول کر کے یہاں پہنچا، اور ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. آپ سنائے ماشاءاللہ، سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ کا الحمدللہ، اور آج ڈیرہ اللہ یار اور کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں. اللہ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو خوشیاں نصیب فرمائے، تیاری بھی مضبوط لگ رہی ہے، تھوڑا سا کشمیر پیچھے لیکن ابھی ٹائم ہے. کل تو آپ نے سانسیں روک دی تھی یہاں پر اسلامی بھائیوں کی، آخری سوال پر جا کر فیصلہ ہوا تھا. جی آج بھی انشاءاللہ امید ہے اچھا مقابلہ جو ہے وہ بڑھے گا. آپ دعا فرماتے رہیں، مدنی پھول کوئی ہو تو ارشاد فرمائے حضور. بس اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی کوششیں قبول فرمائے. میں نے کہا کہ بہت سارے ناظرین بھی کیونکہ میسیجز مجھے بھی آ رہے ہیں آپ نہیں آئے تو میں نے کہا تھا ان کی بھی دلجوئی کی نیت کر لوں. تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور ہم یہاں سلسلہ آپ کا دیکھ رہے ہیں, ہماری نیک تمنائیں اور اچھی دعائیں آپ کے لیے ساتھ ہیں. جیسے ایک بہت خوبصورت تحفہ بھی انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں ہم اب اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو, ایک بہت خوبصورت اینیمیٹڈ خاکہ ٹیلی تھون کے حوالے سے مدنی چینل کی مجلس نے تیار کیا ہے, انشاءاللہ ان قریب اسے بھی پلے کیا جائے گا. عبدالحبیب بھائی ٹیلی تھون کے حوالے سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ترغیب دے دیں. بس ابھی تھوڑی دیر پہلی ماشاءاللہ نگران شورا نے کافی تفصیلی ترغیب دی ہے اور مجھے امید ہے کہ بس ایک ہی عرض کروں گا کہ ہر دعوت اسلامی والا, ہر دعوت اسلامی والی, ہر اسلامی بھائی, ہر اسلامی بہن, ہر مدنی چینل کا ناظر اگر ایک ایک یونٹ کی کم از کم نیت کر لے کہ یا تو اپنی جیب سے دے یا کروا دے تو ہمارا ہدف آسانی سے پورا ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, یہ سارے قطرے آ جائیں تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کو سمندر بن جائے گا انشاءاللہ بھرپور تعاون کریں گے. اسلامی بھائی نے یہاں بھی عزم کا اظہار کیا تھا جب نگران شورا نے ترغیب دلائی تھی. انشاءاللہ جی سیگمنٹ جی جی جی آپ کنٹینیو کریں سیگمنٹ کو. کالز کے وقت میں نہیں ہوں گا تو مدنی چل کے ناظرین معذرت خواہوں گا, انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی کال سن لیں گے, آپ نے جو انشاءاللہ باتیں کہی ہوں گی مجھ تک امید ہے وہ پہنچ جائیں گی. میں کالز البتہ آپ کی مجھے مجلس سے گزارش ہے کہ مجھے میرے موبائل پر بھیج دیجیے گا تاکہ میں ان کی کال بھی سن لوں. ویسے عبدالحبیب بھائی مدنی چینل کے ناظرین کو یہ تسلی تو دے دیں گے انشاءاللہ اگلا سلسلہ آپ نے خود کرنا ہے منچ سے. میں انشاءاللہ اتوار کو جو ٹیلی تھون ہے اس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مدنی چینل کے منچ پر ہوں گا. اللہ دعا کرے کہ صحت و عافیت کے ساتھ پہنچ جاؤں. اللہ باقی جاپان والوں نے واقعی جوس نکال لیا ہے, خیر سے میں پہنچ جاؤں اور انشاءاللہ صحیح سلامت اور صحت و عافیت کے ساتھ انشاءاللہ ٹیلی تھون بھی کریں گے اور پھر ذہنی آزمائش. ویسے آج سردی کتنی ہے وہاں پر؟ سردی بتا رہے تھے آپ بہت. آپ تو روزانہ مجھ سے سردی پوچھتے ہیں. آج کچھ کم ہے, آج بہتر ہے, آج بارش سارا دن ہوتی رہی ماشاءاللہ, اور آج شب جمعہ بھی ہے اور کل انشاءاللہ جمعہ کی نماز میں انشاءاللہ ہم یاشیو سٹی میں ہوں گے. چلے میں لگے آ تو یہ بتاتا رہوں کہ بتاتا چلوں کہ کل جاپان ٹوکیو میں جو یاشیو مسجد ہے وہاں پر الحمدللہ جمعہ کی نماز میں بیان کی سعادت ملے گی, جمعہ وہیں پڑھیں گے. جو عاشقان رسول جاپان میں ہمیں سن رہے ہیں وہ یاشیو مسجد میں تشریف لائیں. اور کل ہم نے یہ کیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد, نماز جمعہ کے بعد سے لے کر مغرب تک ایک تربیت کی اجتماع ارینج کیا ہے جس میں انشاءاللہ نماز کا پریکٹیکل, وضو کا پریکٹیکل, غسل کے فرائض کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی جائیں گی. تربیتی بہت ساری چیزیں ایک دن میں ہم سیکھ سکتے ہیں. جاپان میں رہنے والے عاشقان رسول ایک دن مجھے دے دیں کیونکہ کل ویسے ہی میرے سفر کا آخری دن ہے, تو انشاءاللہ ہم مل جل کر کچھ باتیں سیکھیں گے ایک دوسرے. عبدالحبیب بھائی کیوں نہ کچھ کالز بھی ہمارے سلسلے میں ابھی شامل کر لیں, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کال شامل کر لیتے ہیں. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالفقار علی عطاری سینڈا پروجیکٹ ضلع چاوی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 اپنے جلوے لٹا رہا ہے. آج تو ماشاء اللہ ہمارے بلوچستان کا ٹیم بھی حصہ لے رہا ہے اور 5 مارچ کو مدنی عطیات ٹیلی تھون کا بھی سلسلہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ عزوجل میں 2 یونٹ کی نیت کرتا ہوں. ایک یونٹ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے اور ایک یونٹ میں اپنا والدہ ماجدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے پیش کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ مرحبا. بالکل ڈیرہ اللہ یار کا ٹیم آج آیا ہوا ہے, آپ کی کال کا بہت شکریہ. یہ بھی بڑا اچھا لگا کہ آپ نے ٹیلی تھون کے احتیاط کی نیت بھی کی, ماشاءاللہ مرحبا. اب اس میں یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ ہر ہی ٹیم اگر ٹیلی تھون کی, یعنی ہر کالر جو ہے اپنی نیت بھی ساتھ ساتھ بتاتا جائے تو کیا بات ہے. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ جی کال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد زمین مذاکر بول رہا ہوں. یہ ٹیلی تھون میں میری بیگم کا, میرے بیٹے کا, میری بہو کا, میرے بیٹے کے ایک بیٹے اور 2 بیٹیوں کا, میرا ایک داماد اس کی بیٹی کا اور اس کی دوسری بیٹی کا اور اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی کا اور میرا اور ایک داماد اور میری بیٹی اور اس کے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے, یعنی کل ہم 18 ہیں. ایک ایک یونٹ جانا 18 یونٹ. 1,80,000 دوں گا. مرحبا مرحبا کیا بات ہے, اللہ کے اور برکت دے اور تعداد بڑھتی رہے, ہمارے یونٹ بھی بڑھتے رہے. عبدالحبیب یہ اچھی بات ہے. میں ایک ایسی فیملی ممبر سے ملا ہمارے یہاں جاپان میں جن کے پاکستان کی 50 لوگوں کی فیملی ہے, انہوں نے 50 یونٹ کی ماشاءاللہ نیت کی. ہم سب جن کو اللہ نے نوازا ہے, جتنے گھر میں افراد ہیں سب کی نیت ہو جائے, مرحومین کی بھی نیت ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے. ماشاءاللہ یہ میمن اسلامی بھائی تھے, اگر کچھ میمنی میں ان کی دلجوئی کر دے تو بہت سوارو کریا ہے اللہ ان کے خاندان میں اور برکت اڑیے, لیکن باقی جتنا گڑ اتنا اترو بٹھو ہے مرومین کے بھولی گئے حاجی صاحب جی جتنا جی مرومین پانجائن دنیا سے لی لیا انہوں نے جی نام جب یونٹ جکڑی کال کری دیو نا بلکہ انہیں نام لے تو ودارے کرا ہوا ہے صاحب. ہاں انہیں کہتا ودارے ضرورت ہے نیکی جی مطلب مدے کی ضرورت ہے ودارے راضی تھی نا ان شاء اللہ قبر میں اللہ خوش رکھے جزاک اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے, میں سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی اسماء سیزن 8 بہت اچھا ہے, اللہ عزوجل سلمان بھائی کو شاد و آباد رکھے. سلمان بھائی آپ کا انداز مدینہ مدینہ, اور عبدالحبیب بھائی باب المدینہ کراچی کب تشریف لائیں گے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کب آ رہے ہیں باب المدینہ آپ؟ ان شاء اللہ ٹیلی فون میں ملاقات ہوگی ان شاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عزوجل, ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی پیارا ہے, اور ماشاء اللہ سلمان بھائی بھی بہت اچھے سے اسے سنبھال رہے ہیں رکن شورا کی غیر موجودگی میں. اور سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ارشاد فرما دیجیے کہ رکن شورا عبد الحبیب اتاری کب منچے پر رونق افروز ہو رہے ہیں. جزاک اللہ خیر و حسن الجزا. ہمارے ساتھ لائیو کال پر موجود ہیں. جی بتا چکے ہیں کہ انشاءاللہ 5 مارچ کو جو ٹیلی فون ہونے جا رہی ہے 5 مارچ بروز اتوار, اس میں انشاءاللہ رکن شورا ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور اگلا سلسلہ بھی کریں گے. اب ہو سکتا ہے سلمان بھائی 5 مارچ کو ہر ہر مدنی چینل کا ناظر ہمارے ساتھ رہے دوپہر 2 بجے, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ذہنی آزمائش آپ کو ٹیلی تھون کے منچ پر بھی دکھائی دے گا. کیا منچ پر بہت سارے اسلامی بھائی ہوں گے نا انشاءاللہ, اور اہم اہم اسلامی بھائی ہوں گے. کیا معلوم کچھ نگران شورا کے ساتھ ذہنی آزمائش کر دی جائے, کیا معلوم کسی رکن شورا کے ساتھ ذہنی آزمائش کر دی جائے. یہ 2 دن سے مجھ سے جو 2 سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کی بھی باری آئے گی, یہ بھی بن چکے ہوں گے, ان کا بھی کچھ حال کریں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ ماشاءاللہ آپ نے خبردار کر دیا ہے, یہ بہت اچھا کیا ہے. دن 2 بجے شروع ہوگی اور جب تک عطیات آتے رہیں گے انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گی. تو ظاہر سی بات ہے ہماری باری جب آئے گی تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ بہت شکریہ, اجازت دیں جی, اور مجھے بھی تھوڑا سا سفر بھی کرنا ہے, آگے جانا ہے انشاءاللہ. تو پھر زندگی رہی تو آپ سب سے ٹیلی فون میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یمان اللہ یمان اللہ. جی مدنی گلدستے کا سیگمنٹ جاری و ساری ہے. کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے, یہ بتائیے اس مدنی گلدستے میں سلام کو پھیلانے سے متعلق امیر اہل سنت نے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ارشاد فرمایا ہے, وہ کیا ہے؟ جی امیر اہل سنت دامت برکاتہ مرالیہ نے حدیث پاک بیان فرمایا تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سلام کو عام کرو یعنی سلام کو پھیلاؤ, اور اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے. وقت ہے آپ کے پاس جواب. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ پیارے اکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے, مطلب ہر کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے تاکہ بچے بھی ہوں. تو سوال یہ تھا کہ امیر اہل سنت نے مدنی گلدستے میں سلام کو پھیلانے سے متعلق جو حدیث پاک بتائی ہے اس کا مفہوم کیا تھا, یہ آپ کو بتانا تھا. درست جواب یہ ہے کہ سلام کو پھیلاؤ, جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. مجلس فیصلہ کرے گی ان اسلامی بھائیوں کو نمبر ملے گا یا نہیں ملے گا. جی 3 نمبروں میں سے 1 نمبر ملے گا, 2 نمبر ملیں گے, 3 نمبر ملیں گے, کوئی نمبر نہیں ملے گا. غلطی کر دی کشمیر کے اسلامی بھائیوں نے. جی اگلا سوال ہے ہمارے ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائیوں سے, امیر علیہ سنت نے لفظ وال کا کیا معنی بتایا؟ پہاڑی بکری. جی پہاڑی بکرا. پہاڑی بکرا جواب بالکل درست دے دیا ہے. ٹھیک ہے جی کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے, یہ بتائیے اس مدنی گلدستے میں وہ کون سی صورت جو ہے بتائی گئی جس میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے؟ جب السلام کی میم پر اگر پیش نہیں پڑی جائے تو اس صورت میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہوگا؟ السلام علیکم میں حرف میم پر پیش نہ پڑھے اور السلام علیکم کہا تب بھی جواب واجب نہیں ہوگا؟ جواب درست مان رہے ہیں جی. حاضرین سے سوال ہے، یہ بتائیے اس مدنی گلدستے کا موضوع کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا کیا ہمارا سلام درست ہوتا ہے؟ کیا ہم درست سلام کرتے ہیں؟ جواب درست مان رہے ہیں. اللہ ان کو انشاءاللہ عزوجل المدینہ العلمیہ کی بڑی پیاری کتاب، باطنی بیماریوں کی معلومات اور تسبیح مدینہ اور مبارک پانی کا مجموعہ پیش کیا جا رہا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا صورتحال بتا رہا ہے. جی تین مرحلے مکمل ہو چکے ہیں. ڈیرہ الہ یار کے اسلامی بھائی 35 نمبر لے کر آگے ہیں، کشمیر کے اسلامی بھائیوں کے 28 نمبر ہیں. بہت نمبروں کی حاجت ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں کو، ان کو نمبر لینے پڑیں گے ورنہ مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے. لیکن دل چھوٹا نہ کریں، آگے بہت سارے سیگمنٹس ابھی باقی بھی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے مدنی چینل کی ایک پیاری مجلس نے ایک بڑا پیارا مدنی خاکہ بنایا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. دین اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اگر مالی تعاون نہ کیا جائے تو کافی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. پانچ مارچ کو دعوت اسلامی کے شعبے جامع المدینہ اور مدرسۃ المدینہ سے مالی تعاون کے لیے ٹیلی تھون ہو رہی ہے. میں آپ سے کم از کم ایک یونٹ 10,000 روپے کی مدنی التجا کرتا ہوں. اگر زیادہ دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ایک یونٹ تو کم از کم ہم نے اس مدنی چینل کی مدنی احتیاط مہم میں ضرور شامل کرنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ایک ویڈیو کال بھی ہے، آئیے اب اس کو بھی شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک کاروا، ایک مقصد، ایک سوچ، ایک جذبہ، نیکی کی دعوت میں کوشاں، اسلامی امت کے ہر گھر میں امن، دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن بننے والی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا کے کونے کونے میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. 100 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے مگر 2 شعبہ جات کی تو بات ہی نرالی ہے. میری مراد جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ ہے. مدرسۃ المدینہ میں حفظ و ناظر کرایا جاتا ہے قرآن کا، جبکہ جامعۃ المدینہ میں عالم بنایا جاتا ہے، عالم بنانے کا کورس کرایا جاتا ہے. آئیے 5 مارچ بروز اتوار کو ہونے والے ٹیلی تھون میں اپنا حصہ ملائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا عنوان ہے دلچسپ معلومات. سبحان اللہ. دلچسپ معلومات کتاب ہمارے دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کو دی جا رہی ہے. تمامی اسلامی بھائی اس کتاب کو حاصل کر لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں یہ بھی حاصل کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے davatislami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے 100 روپے ہدیے پر اس کو طلب کیجئے. 2 سوال ہوں گے، ڈیرہ الہ یار کے اسلامی بھائی کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے سوال کریں گے اور کشمیر کی ٹیم ڈیرہ الہ یار کی ٹیم سے سوال کرے گی. کتابیں جو ہیں ابھی ڈائز پر رکھ دیجئے، جب آپ سے کہا جائے گا آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اب پھر آپ کتاب کو اٹھائیں گے. 60 سیکنڈ ہوں گے اس کے اندر جواب دینا ہوگا. جی ڈیرہ الہ یار کے اسلامی بھائی سوال کیجئے. سوال ہے، کس خوش نصیب کا دل سکون و ایمان سے بھر دیا جاتا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی تلاش کیجئے, ہم بھی تلاش کر رہے ہیں, گھڑی کو سکرین پر تلاش کر رہے ہیں. جی آپ کا وقت گزر رہا ہے کشمیر کے اسلامی بھائی, 15 سیکنڈ باقی ہیں. جی آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جی صفحہ نمبر بتائیے. پیج نمبر 219 صفحہ نمبر 219. جی سوال ہے کس خوش نصیب کا دل سکون و ایمان سے بھر دیا جاتا ہے؟ جواب ہے حدیث پاک میں کہ جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا, اللہ عز و جل اس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر دے گا. سبحان اللہ, اللہ تعالی ہمیں بھی غصے پر ضبط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کشمیر کے اسلامی بھائی ایک غلطی اور کر چکے ہیں. جی کشمیر کے اسلامی اب سوال کریں گے ڈیرہ الہیار کے اسلامی بھائیوں سے. جی عجیب اس کی شان ہے سما ہے جیت کا شکر. سوال کیجیے. کون سی چار خوبیاں ہوں تو کسی دنیاوی محرومی کا نقصان نہیں پہنچتا؟ جی ٹھیک ہے, ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر اسکرین پر ہم ٹائم نہیں دکھا پا رہے, لیکن ہم یہاں ٹائم نوٹ کر رہے ہیں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, کبھی تو الیکٹرانک جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں یہ ہماری مرضی سے چلتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اپنی مرضی بھی کرنے لگ جاتے ہیں. بہرحال ٹائم جو ہے یہ نوٹ کیا جا رہا ہے. جی سوال کشمیر والوں نے بھی ایسا کیا ہے کہ آپ کو موضوع کے تحت ڈھونڈنے میں پتا چلے گا. 20 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے ڈیرا اللہ یار کے اسلامی بھائی نہیں پہنچ پائے. جی صفحہ نمبر بتائیے. 173 صفحہ نمبر 173. آخری سوال. جی سوال بھی پڑھیے جواب بھی پڑھیے. وہ کون سی چار خوبیاں ہیں؟ کون سی چار خوبیاں ہوں تو کسی دنیاوی محرومی کا نقصان نہیں پہنچتا؟ جواب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, اگر تم میں چار خوبیاں ہو تو دنیا کی کسی شے کا فوت ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا. پہلی امانت کی حفاظت, دوسری سچ بولنا, تیسری حسن اخلاق, اور چوتھی پاکیزہ کھانا. ڈیرہ اللہ یار بلوچستان کے اسلامی بھائی بھی ایک غلطی کر چکے ہیں, ابھی تک غلطی نہیں کی تھی لیکن ایک غلطی یہ کر چکے ہیں. جی اب سوال کریں گے ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائی کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے. سوال کیجیے. کتاب ڈائز کر رہے ہیں. سوال ہے کہ شادی میں چھوارے وغیرہ لٹانے کے لیے کسی کو دیے تو کیا حکم ہے؟ نقطہ میں مضمون میں اور صفحہ نمبر ہے, ایک منٹ صفحہ نمبر دیکھ کے کیا بات ہے, ہو سکتا ہے 1 2 3 1 2 4 نمبر 1 2 4. اللہ اکبر. جی سوال بھی پورا نہیں سنا اور جواب دے دیا. جی درست جواب دیا ہے انہوں نے. درست جواب دیا ہے. سبحان اللہ, درست جواب دے کر کشمیر والے 2 نمبر اور حاصل کر چکے ہیں. سبحان اللہ, کشمیر والے کم بیک کرتے ہوئے مقابلے کے اندر. جی کشمیر کے اسلامی بھائی سوال کریں گے ڈیرا اللہ یار کے اسلامی بھائیوں سے. سلمان بھائی ان سے پوچھے تو صحیح, اتنی جلدی یہ پہنچے کیسے ہیں؟ جی کشمیر والوں کیسے پہنچے اتنی جلدی؟ بس یہ کچھ تیاری کی تھی ہم نے, تو یہی سوال آپ نے بھی تو تیار نہیں کیا تھا ان کے لیے. نہیں نہیں اس کے علاوہ ہم نے سوالات جو ہمارے سوالات جو سلیبس سے ہٹ کرتے جو مضمون سے ہٹ کر ہوتے تھے ان کو ہم نے کافی بار جانے یہ زبانی یاد کیا ہوں پوری مرحبا ماشاء اللہ جی اب سوال ہوگا بلوچستان کے اسلامی بھائیوں سے جی سوال کیجیے حدیث پاک میں میزان عمل میں سب سے وزنی عمل کسے کہا گیا ہے جی بڑا آسان سوال کر لیا ہے آپ نے ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی تلاش کیجئے پیج نمبر 174 حدیث پاک میں میزان عمل میں سب سے وزنی عمل کسے کہا گیا اس کا جواب ہے حسن اخلاق جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین دلچسپ معلومات یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا اب دیکھیں گے اسکور بورڈ کی کیا صورتحال ہے سنو مقام علم گل طلب میں جو کرے جی اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں نے کم بیک کیا ہے 30 نمبر کشمیر کے اسلامی بھائیوں کے ہیں لیکن ڈیرہ الہ یار کے اسلامی بھائی ابھی بھی 7 نمبروں سے آگے ہیں 37 نمبر ہیں ڈیرہ الہ یار بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کے اور ابھی ہم چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف سفر ہے مگر اکیلے سفر کرنا ہے مگر اکیلے کرنا ہے دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں اور ایک ایک اسلامی بھائی ڈیرہ الہیار اسلامی بھائی وہ کشمیر کی جانب بڑھ جائیں کشمیر کے اسلامی بھائی ڈیرہ الہیار کی طرف آ جائیں اپنے مائک کو بھی سیٹ کر لیں یاد رہے کہ اس سیگمنٹ میں آپ کو مشورہ کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ یہ سفر کرنا ہے مگر اکیلے کرنا ہے آپ کو 15 نمبر دکھائے جائیں گے نمبر آپ سلیکٹ کریں گے اور ہر نمبر کے پیچھے ایک سوال چھپا ہوگا اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہوگا سب سے پہلے ڈیرہ الہیار کے اسلامی بھائیوں کو نمبر دکھایا جائے کون سا نمبر چوز کریں گے 5 نمبر بتائیے جناب 5 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے قرآن مجید کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے بہت آسان سوال آ گیا اقرا آپ نے کہا اقرا جس کے معنی ہے پڑھو جواب درست دے دیا ہے باری ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں کی نمبر دکھائے جائیں جی کون سا نمبر پسند کریں گے 2 نمبر 2 نمبر کے پیچھے بتایا جائے کیا سوال چھپا ہے جناب بہت آسان سوال آ گیا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا نام کیا ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے کتنی لینگویجز میں پرنٹ شائع کیا جاتا ہے مطلب کتنی اس میں چلیں ایک اور نمبر چوز کر لیں اس میں غلطی ہو گئی میں نے جواب بھی ساتھ پڑھ لیا ایک اور نمبر سلیکٹ کر لیں اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے سبحان اللہ جی نمبر سلیکٹ کیجیے نمبر تین یہ بھی آسان سوال آ گیا رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائے یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے جواب درست دے دیا ہے باری ہے ڈیرہ الہیار کے اسلامی بھائیوں کی نمبر پسند کریں گے ایک نمبر کے پیچھے بتایا جائے کیا سوال چھپا ہے بہت آسان سوال غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار کہاں واقع ہے بغداد معلہ یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ غوث پاک کا مزار بغداد میں ہے جواب درست دے دیا ہے ناتھ خواہ اسلامی بھائی اگر طرز میں بھی یہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا خدا را میرا خالق سب دو میرا خالق سب دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا جی کشمیر کے اسلامی بھائیوں کو نمبر بتایا جائے جی نمبر پسند کیجیے نمبر 15 نمبر 15 کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے حضرت ذوالنون کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی حضرت ذوالنون کس نبی کو کہا جاتا ہے وقت گزر رہا ہے جلدی کیجئے اللہ اکبر آپ کا وقت ختم ہو گیا جی یہاں موجود حاضرین میں سے کوئی جواب دیں گے چلیں سب مل کے بتا دیں حضرت یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب درست دے دیا ہے غلطی ہو گئی ہے کشمیر کے اسلامی بھائی سے باری ہے ڈیرہ الایار کے اسلامی بھائی کی نمبر دکھائیے چار نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے جناب امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت بتائیے ابو حامد جواب درست دے دیا ہے جی کشمیر کے اسلامی بھائیوں کو نمبر بتائے دس نمبر 10 کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس غار میں سانپ نے ڈسا تھا اس کا نام بتائیے غار حرا غار سور فیصلہ کر لیجئے غار سور آپ نے کہا غار سور جواب درست دے دیا ہے جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے باری ہے ڈیرہ الایار کے اسلامی بھائیوں کی کیا نمبر پسند کرتے ہیں چھ نمبر کے پیچھے کیا سوال چھپا ہے جناب بہت آسان سوال آ گیا دعوت اسلامی کے تحت 5 مارچ کو ہونے والی مدنی احتیاط مہم میں 1 یونٹ کی رقم کتنی ہے 10,000 آپ نے کتنے یونٹ جمع کیے ہیں میں نے 2 یونٹ کی نیت کر لی ہے اور انشاءاللہ جمع کروں گا آپ کا جواب بالکل درست ہے مزید محنت کر کے یونٹ جمع کیجیے انشاءاللہ کشمیر کے اسلامی بھائیوں کو نمبر بتایا جائے یہاں عرض کرتا چلوں یوسف بھائی کہ ہمارے جو ہال میں موجود ناظرین ہیں آپ اگر جواب دیں گے آپ بولیں گے کسی ایک ٹیم کے لیے اس میں جو ہے وہ ہو جائے گا تو آپ لوگ جو ہے وہ فلم نہ لگا کر رہیے جب آپ کی باری آئے ہاتھ کھڑا کیجیے جواب دیجیے انعام دیجیے جی کشمیر کے اسلامی بھائیوں کو نمبر دکھاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کون سا نمبر پسند کرتے ہیں نمبر آٹھ کے پیچھے کیا سوال چھپا ہے جناب دکھائیے فقہا کے نزدیک شیخین کون کہلاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو یوسف ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ سراج امت فقیہ افقم امام اعظم ابو حنیفہ فقہا کے نزدیک شیخین امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے جواب درست دے دیا ہے باری ہے ڈیرہ الایار کے اسلامی بھائیوں کی نمبر دکھائے جائیں نمبر گیارہ کے پیچھے کیا سوال چھپا ہے جناب اعلی حضرت کے شہزادوں کے نام بتائیے مصطفی رضا خان اور حامد رضا خان مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب بالکل درست دے دیا ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں کو نمبر دکھائیے دیکھتے ہیں کیا نمبر پسند کرتے ہیں نمبر 13 کے پیچھے کیا سوال چھپا ہے جناب درست تلفظ کا انتخاب کیجئے، غلطی یا غلطی؟ غلطی. آپ نے کہا غلطی، آپ کے پاس آپشن تھا غلطی بھی، مگر غلطی سے بھی آپ نے غلطی نہیں کی، آپ نے جواب دیا غلطی، جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ڈیرہ الایار کے اسلامی بھائیوں کی، نمبر دکھائیے جناب. 9 نمبر. 9 نمبر کے پیچھے کیا سوال چھپا ہے؟ تورات کس رسول پر نازل کی گئی؟ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر. تورات شریف حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، جواب درست دے دیا ہے. اس سیگمنٹ کا آخری سوال کشمیر کے اسلامی بھائی سے، دکھائیے نمبر کیا پسند کرتے ہیں. نمبر 14 کے پیچھے کیا سوال ہے جناب؟ حروف اخفاء کتنے ہیں؟ حروف اخفاء 15 ہیں. حروف اخفاء 15 ہیں، جواب درست دے دیا ہے. اسی طریقے سے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ اس سیگمنٹ کے بعد ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی، اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ 49 نمبر ہے ڈیرہ اللہ یار کے، اور صرف 40 نمبر لیے ہیں کشمیر کے اسلامی بھائیوں نے. اب ہونے جا رہا ہے آخری مرحلہ، یہ مدرسۃ المدینہ کون سا ہے؟ آئیے اس طرف بڑھتے ہیں. جی، اب بھی موقع موجود ہے کہ دونوں ٹیمیں اگر بھرپور کانسنٹریٹ کے ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ مقابلہ اب بھی دوسری طرف پلٹ سکتا ہے. دونوں اسلامی بھائی اپنی جگہ چینج کر کے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے. آپ کو دکھائیں گے جائیں گے مدارس المدینہ. جی، توجہ فرمائیں، غور سے سماعت فرما لیں. آپ کو مدارس المدینہ دکھائے جائیں گے، اسکرین پر غور سے دیکھیے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کو اشارے دیے جائیں گے، بیل بجانے کی صورت میں آپ کو جواب دینا ہوگا وقت کے اندر. غلط جواب دینے پر 2 نمبر آپ کے مائنس بھی ہو سکتے ہیں، درست جواب دینے پر آپ 2 نمبر لے سکتے ہیں. کشمیر کے اسلامی بھائیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ درست جواب دے کر مقابلے میں کم بیک کر سکتے ہیں. اور ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائی بھی اوور کانفیڈنس سے اپنے آپ کو بچائیں، بیل بجا کر غلط جواب دے کر آپ اپنے نمبر گوا بھی سکتے ہیں. جی، غور سے دیکھیے مدارس المدینہ. مدرسۃ المدینہ مغل پورہ، مرکز الاولیاء، لاہور، پنجاب، پاکستان. مدرسۃ المدینہ ذکر حبیب، بہاول نگر، پنجاب، پاکستان. مدرسۃ المدینہ چراغ عطار، اکاڑا، پنجاب، پاکستان. مدرسۃ المدینہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان. مدرسۃ المدینہ جنت البقیع، اکاڑا، پنجاب، پاکستان. مدرسۃ المدینہ خان پور، پنجاب، پاکستان. مدرسۃ المدینہ نثار کالونی، سردار آباد، پنجاب، پاکستان. مدرسۃ المدینہ پاک پتن، پنجاب، پاکستان. مدرسۃ المدینہ اکاڑا، پنجاب، پاکستان. مدرسۃ المدینہ رجانہ، پنجاب، پاکستان. جی، مدارس المدینہ آپ دیکھ چکے ہیں، اور اب بزر بجا کر چیک کر لیجئے اپنے بزر کو. بلوچستان کے اسلامی بھائی. جی، کشمیر کے اسلامی بھائی. ٹھیک ہے جی. جی، دکھائیے یہ مدرسۃ المدینہ کون سا ہے. پہلا اشارہ دیجئے. سبحان اللہ، زمین دکھائی جا رہی ہے، گرل بھی نظر آ رہی ہے. دوسرا اشارہ. جی، تیسرا اشارہ دیجئے. چوتھا اشارہ دیجئے. جی، اگلا اشارہ دیجئے. یہاں موجود اسلامی بھی پہنچ چکے ہیں، یہاں کھڑا کر رہے ہیں، پہنچے ہوئے ماشاءاللہ. جی، اگلا اشارہ دیجئے. تقریباً تصویر کلیئر ہو چکی ہے. اگلا اشارہ جی, یہاں پر کسی اسلامی بھائی نے, کسی ٹیم نے بیل نہیں بجائی. حاضرین سے پوچھئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضا کیماری سے مغل پورہ لاہور. جی آپ نے کہا یہ ہے مدرسۃ المدینہ مغل پورہ لاہور. جی بتائیے یہ مدرسۃ المدینہ کون سا ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عزوجل 399 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام, خجور مدینہ اور تسبیح مدینہ پیش کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. جی دکھائیے اگلا جامع المدینہ کون سا ہے, مدرسۃ المدینہ کون سا ہے؟ جی سبحان اللہ, آسمان بھی نظر آ رہا ہے, عمارت بھی نظر آ رہی ہے. دوسرا اشارہ دیجئے. تیسرا اشارہ. چوتھا اشارہ دیجئے. میں پہنچ گیا. جی اگلا اشارہ. کشمیر والوں کو تو ریکس لینا چاہیے. آخری اشارہ دیجئے. اشارے تو اور بھی دیے جا سکتے ہیں لیکن تصویر تقریباً کلیئر ہو چکی ہے. یہ بھی یہاں دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی ٹیم بیل بجانے کے لیے تیار نہیں. بلوچستان والے تو لگتا ہے ویسے ہی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں ہمارا تو نمبر ہی زیادہ ہیں. لیکن چلے جی بتائیے یہاں حاضرین کیا جواب دے رہے ہیں. مدنی منہ سے پوچھ لیتا ہوں. جی خانپور پنجاب. آپ نے کہا خانپور پنجاب. جی بتائیے یہ مدرسۃ المدینہ کون سا ہے؟ خانپور پنجاب. جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عزوجل حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات پیش کی جائیں. سبحان اللہ. جی دکھائیے یہ مدرسۃ المدینہ کون سا ہے؟ دوسرا اشارہ. جی کشمیر والوں نے سکوت کو توڑا ہے, بیل بجا دی ہے. دوسرے اشارے پر جی بتائیے. پنجاب اوکاڑا. مدرسۃ المدینہ پنجاب اوکاڑا آپ نے کہا. جی دیکھتے ہیں کون سا یہ مدرسۃ المدینہ کون سا ہے. مدرسۃ المدینہ پنجاب اوکاڑا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی دکھائیے اگلا مدرسۃ المدینہ کون سا ہے. سبحان اللہ. جی دوسرا اشارہ دیجئے. تیسرا اشارہ دیجئے. چوتھا اشارہ. آتا ہو تو. جی کس نے بجائی بیل؟ ڈیرالا یار والا. جی بتائیے. مدرسۃ المدینہ رجانا. مدرسۃ المدینہ رجانا کہا آپ نے. جی بتائیے یہ مدرسۃ المدینہ کون سا ہے؟ مدرسۃ المدینہ رجانا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ڈیرہ الاحیار کے اسلامی بھائی درست جوابات دے کر, دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی آگے آ جائیں گے, درست جوابات دے کر آگے مقابلے میں آگے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. دیکھتے ہیں آپ کو سکور بورڈ بھی دکھاتے ہیں. کشمیر کے اسلامی بھائی بھی پریشان مت ہوئیے, ابھی آپ کے لیے ایک موقع باقی ہے. آپ کو تیاری کرنی ہے, محنت بھی کرنی ہے. آپ اگلے سلسلے کے اندر بہترین کارکردگی دکھا کر آگے بھی آ سکتے ہیں. جی آپ کو دکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اسکور بورڈ آپ کو دکھاتے ہیں آج کس طرح مقابلہ چلتا رہا. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. فائنل اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈیرہ الاحیار کے اسلامی بھائیوں کے 51 نمبر ہیں اور کشمیر کے اسلامی بھائیوں کے 42 نمبر ہیں. ایک بڑے مارجن سے ڈیرہ الاحیار کے اسلامی بھائی الحمدللہ آج مقابلے میں آگے آ چکے ہیں. آپ کی رائے کیا تھی, آج کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے؟ آگے دیکھتے ہیں. جی ہاں رائے تو یہ تھی کہ 76% کشمیر والے آگے جائیں گے, 26% رائے ڈیرہ الاحیار کے 24% رائے ڈیرا الہ یار کسٹائیں بھائیوں کے لیے تھی لیکن یہ بھی ایک اپسٹ ہوا. ڈیرا الہ یار کسٹائیں بھائی ماشاءاللہ آگے بڑھ چکے ہیں. مدنی چل کے ناظرین آپ سے ایک سوال بھی ہوا تھا یوسف بھائی, اس سوال کی قرآن کرتے ہیں لیکن ماشاءاللہ میں ڈیرا الہ یار والوں کو اپریشیٹ کروں گا. میرا اپنا ذاتی یہ تجربہ تھا کہ کشمیر کے اسلامی بھائی نمبر لے جائیں گے, لیکن ڈیرا الہ یار والوں نے زبردست تیاری کی اور ماشاءاللہ محنت بھی کی جس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے. جی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے ہمارے سیگمنٹس کے شروع میں سلسلے کے شروع میں ایک سوال کیا گیا وہ بھی شامل کرتے ہیں, لیکن پہلے فیضان ابو ہریرہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو ہم دیا کرتے ہیں. ڈیرا الہ یار کے اسلامی بھائیوں کو مائک دیا جائے, ان کے نام پوچھتے ہیں. نشان اکبر عطاری. جی محمد آصف عطاری. جی محمد عیسیٰ عطاری. مجلس کا فیصلہ ہے محمد آصف بھائی کو انشاءاللہ عزوجل فیضان ابو ہریرہ انعام تحفے میں دیا جائے گا. جی سلمان بھائی انشاءاللہ. چلیں جی ایک ٹیم بلوچستان سے اگر باہر گئی تو ایک ٹیم نے جو ہے وہ حصہ لے لیا. مدری چینل کے ناظرین آپ سے سوال پوچھا گیا تھا ابتدائے اسلام میں کعبہ معظمہ پر کس چیز کا غلاف ہوا کرتا تھا؟ بہت خوبصورت جواب, چمڑے کا غلاف ہوا کرتا تھا. جنہوں نے ہمیں صحیح جواب دیا اور ان کے نام ہم تک پہنچے ہیں ان میں شامل ہے بنت اکبر پشاور سے, ام عبید اتاریہ بلوچستان سے, ام عائشہ پاک پتن بنت اکبر خان پور, ام کلیم رضا زمزم نگر حیدرآباد, ام قاسم اتاریہ گجرات, بنت محمد صادق راول پنڈی, ام مزمل باب المدینہ کراچی, بنت اشرف گوجرا, آصف حسین لیا, جوہر علی شاہ ٹینک خیبر پختونخوا, اعجاز اتاری عمر کوٹ, بنت نور محمد باب الاسلام سندھ, عبد الباسط شجاع آباد, بنت خلیل اتاریاں میٹھیاں خاریاں, بنت غلام محمد اتاریاں, بنت محمد علی اوتھل بلوچستان, ام معاذ سکھر, محمد نعیم اتاری نوشیرہ خیبر پختونخوا, بنت محمد رمضان پھول نگر, بنت بشیر ننکانہ, بنت غلام عباس شکرگڑھ, بنت اصغر کشمیر, بنت افضل کریم بہاول پور, بنت مشتاق ٹیکسلا کینٹ, بنت عبد الرزاق اتاریہ کمالیہ, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی طرف انشاءاللہ یہ تحفہ مدینہ بڑھ رہا ہے. جی سلمان بھائی قرآن دازی میں نام ہے ام عائشہ پاک پتن سے. آپ اپنے ام عائشہ پاک پتن سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے, انشاءاللہ آپ تک تحفہ مدینہ پہنچایا جائے گا. چینل کے ناظرین ہم اپنے سلسلے کے اختتام میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ کا یہ جواب جو ہے وہ شامل کیا جائے گا, قرآن اندازی کے ذریعے آپ کا نام بھی شامل کیا جائے گا اور آپ تک تحفہ مدینہ بھی پہنچایا جائے گا. سوال نوٹ کر لیجئے. سوال ہے ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیے جنہوں نے سب سے پہلے کعبہ معظمہ پر ریشمی غلاف چڑھایا. جواب آپ کو کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری ایڈیشن میں بھی آپ کو یہ جواب مل سکتا ہے. ضرور اس کا جواب دیجئے اور ہم تک سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں کال کر کے ایس ایم ایس کے ذریعے رابطہ کیجئے, انشاءاللہ آپ کے اس جواب کو شامل سلسلہ کریں گے. جی مدنی چینل کے ناظرین اگلا مقابلہ کن دو ٹیموں کے درمیان ہونے جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اچھا سلمان بھائی فیصلہ تو ابھی ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی ٹیم آگے بڑھ جائے گی, ہماری مجلس کو کیسے پتا تھا؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ مدنی چینل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے قابل اسلامی بھائی جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں ماشاءاللہ, اور بالخصوص سلسلہ ذہنی آزمائش کے اندر جو ہمارے اسلامی بھائی شامل ہیں, ہمارے جتنے بھی ٹیکنیکل اعتبار سے ہوں, ہمارے کیمرہ مین, اسسٹنٹ کیمرہ مین, ہمارے او بی والے, آڈیو والے, ای این جی والے, ہمارے مجلس کے ڈائریکٹر صاحب, دیگر اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ, ہمارے عمران بھائی جس کو ہیڈ کر رہے ہیں, بڑے زیرک اسلامی بھائی ہیں, شعبہ ہمارا فائنل پری ویو اس کے جو ہے وہ ذمہ دار بھی ہیں. تو یہ دونوں ٹیموں کے حوالے سے مدنی گلدستے بنے ہوئے تھے کہ جو ٹیم جیت جائے گی, جو ٹیم پیچھے رہ جائے گی اس کا مدنی گلدستہ جو ہے وہ شامل کر لیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین مقابلہ جاری و ساری رہا, اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کرتے رہیے, اپنے مشوروں سے بھی آگاہ کرتے رہیے. آئیے اب استاد اسلام پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیک یا رسول, سلام علیک. نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا مجھ در بدر علینا من سلیۃ الوداع وجب شکر علینا بدا باللہ داعی از تو صدقائے امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہے